ہر خطبہ ایک در آئی تو کا شہادت لفظ میت آئی مثل دست بریدیں یہاں ابو داؤد ترمذی احمد یہ حضرات درست کا سنیار کا ہم حدیث حسن صحیح صلاة بارہ ہم حدیث یہاں تک ہے ہم ابو حریرہ رواق کل امر زیبار لا عبدو فی بحمد اللہ والصلاة علیہ فہو اختو ابترو ممحوکم من کل برکت یہاں تک ہے خلاص ایبو اشکال ہے کہ در احادیثا ما چاہا حادیثا معلوم بیک مردم ہر کار مهمی شروع کن آیا بحمد شروع بکن بشہادت کلمہ شروع بکن بدرود شروع بکن و ایشن بارہ درست روایات ہم موجود ہیں روایات ہم بظاہرہ پہکیں افتادیں روایات نہ حالان امام بخاری پہمی شخصیت متبع حدیثیں امامی بلاہی آوازہ چرا ای احادیث تمام در نظر نگیب تو تی کتاب حج بکلی نے بحمدی نے بسلاتی نے بشہادتی چیز شروع نکو پخد بسم اللہ ای کتاب ابتدا گندگ بھی تمام نفخیان تہا یہ بود اشکال کہ امام بخاری پرچے چکوت یہ طرز نوی شرع در آغاز کتاب ہے خلاصہ یہ مسئلہ تقریباً علماء دا 14 جواب داد اولین جواب خلاصہ ہمشہ نزد علماء قبلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ تمامی روایات در نظر آئی حسطاً چنانکہ واجہ از یہ روایات نا آگاہ یہ روایات ہرچ موجود ہیں امام بخاری نظر تہا حسطاً البتہ ان قدر حسط کہ امام بخاری شرط مطابق نہ ہیں روایات اگر شان ترمذی یارتا ابو داؤد یارتا فلان یارتا بلے امام بخاری شرائط ایک امام بخاری در نظر گرفتا در صحت حدیث بارے آوٹی کتابی تہا یہ روایات یکی بیر شرط بخاری نہ مثلا حمد روایت اگر بچارے آئی سند تو کا قرہ بن عبد الرحمن امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرہ بن عبد الرحمن ہیچ روایت نزوری اگرچہ امام مسلم چنائی روایتان زورتا ولی امام بخاری آئی ابو شرط قرار ندا امام نسائی امام ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ واجہان چنائی زوران بلے آئی عادت نہیں نزوری آدھگ رواحتان ودا صلات اے گپلان اے بچار اے شاہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ اس نے شہادت اے گو آدھگ الہم آوازی شرط موافق نہ مثلا دومی رواحت بچار اے دا شہادت اے دا عاصم بن قلیب اس تندری رواحت تو کسن لے عاصم بن قلیب امام بخاری شرط موافق نہ سیمی روایت تہا سنتو کا اسماعیل بن ابی زیاد شامی موجود ہیں یہ آغا ہم امام بخاری شرط موافق نہیں خلاصہ یعنی جوابی ہمشی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایتانی سرا عمل نکوت و حمد و فلان و آچیزان نیاز بعلت ہمشیہ کے یہ روایات کا حسطاً تمام امام بخاری رحمت اللہ علیہ شرط موافق نہ یہ اگر جواب دومی جواب بعضی علماء داکھ یہ روایتاں با امام بخاریہ نرستاں یہ روایات امام بخاری نگر لگوستگن در بلا امام بخاریان نرستگن چمی لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایات استدلال نکوک پانک آئیا نیستتا یہ روایات یہ جواب ضعیف ہیں چرا کہ یہ رولی جامع شخصیت مثل امام بخاری و از یہ رولی روایات آئی بے خبر نہ صحیحی جوابی اس یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر شیعہ کی احادیث یہ کہ در مورد حمد و فلانی حتگام اشانی مفہوم یہ نہیں کہ بہرحال حمد نوشتا بھی آوازی نظر شیعہ کہ اگر حمد بزبان گوشک بھی مثل بسم اللہ دولا ہم کافی نیازی نہیں کہ آیا در تحت قلم بیارے بنویسے ہی آیا نیشتی لازم نہیں چمی لحاظ امکان داری کہ امام بخاری بسم اللہ بزبان گوشتو نویشتی و حمد ہم بزبان گوشت تمام کو سانچہ بسیاری از سلف ہمان روش ہمشی بودتا کہ کتابی کی نویشتی بسم اللہ کی نویشتی حمدی به زمان گوشته و نویستگی شروع کتن ممکن است که امام بخاری رحمت الله علیه همین طریق اختیار کو آئیه باوتی کس نظرہ همین فهمت که حمدی واسطه حدیثی که یه حتی زبان کافی ہیں نیاز بعد تحریر و کتابی که نیستن چمی لحاظه ننویشت چاروں میں جواب ہے بعض حضرات آئیے دا کہ خود بسم اللہ چونکہ آئی دال بتمام اوصاف کمال الہی کہ آئی چوکا لفظ اللہ رحمان ہے رحیم ہے یہ ہر صحیح اسمان تمام صفات کمالی خداوند ذوالجلالہ بیان کنا شن چوکا خود حمد ہم داخل ہیں ہمہ چیز در اے بسم اللہ اتحاد داخل ہیں وقت تک در بسم اللہ ہمہ چیز داخل ہیں نیازی بحمد روایت و آدھگر ادھگر دورا کنگل نیازی نمت یہ چاروں جواب پنچم جواب بعضی حضرات اللہ کا حدیث حمد منظور لفظ حمد نہیں منظور چودہ ذکر اللہ ہے ان معنی سے کہ ہر امری کے مہم بھی زیشان امری بھی آیا بخدای ذکرہ شروع بکنے آج ذکر کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل ترین ذکری ہیں باقاعدہ قبطوں کا لفظ اللہ الرحمن الرحیم تمام صفات عالیہ و اسم ذات ہم موجود ہیں سمی لہذا نیازی نمانی محل تحا کا سمولاد دیگے چیز یہ بیاری یعنی خود یعنی بسم اللہ جن کا سعائی مگہا حدیث حمد محمل کا سعائی ذکر اللہ ذکر اللہ گندر تیمار خوب ای پن جواب تن جواب ششم اس ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مزرگوارا کا سہدہ آیا ای عمل انجام دا کہ بسم اللہ نوشت حمد روایات غیر ذالک آیانا کا سہم ننوشتن تی آیانا ادا چرا چشکو چشم جوابش ہے کہ امام بخاری اول ما نزل من القرآن اتباعی کت ان اول ما نزل من القرآن ہمائی اتباع کو یعنی ایک اول قرآن مقدس کے نازل بو اللہ سبحانہ وتعالی در اول آیہ کریمہ کے نازل بو دولا اللہ نام گونا شروع حمد شروع نہیں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اول ما نزل ہمشی در اول ما نزل فقط باسم ربک الذی خلق انما بسم الله الرحمن الرحیم گندگ بود دا شروع بود دا حمد و ثنا و آدگر نبو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہم قرآن کریم نزول تابداری کو مہوت کتاب تو کہاں بہما اتباع قرآن کا اولا قرآن پاک تو کا اللہ تعالی اس میں مسئلہ نازل بتا بل حمد سنا نازل نبتا درائی خلاصہ ایہم ششمی جواب ہفتمی جواب سے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ در ایہ عمل آوتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل اتباع کرد چطور کہ یعنی چھ نمونہ امام بخاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک اتباع کو چطور یعنی بلے عائشیہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی کے سال ششم ہجری واجہ تشریف برکلت کمروں با عمریہ کفار مکہ زمانی کے معارض بوتن تو واجہ دخول مکہ نشت در میان آیان پیشل صلحی هست صلح حدیبیه معروف هست و او در جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دستور دا که صلح نامه ایش که نویشت اولا بسم الله جی نویشت بس دیگه حمد و سنا در آصل نامه توکا آمد رک توکا نیست نویسنده ما صلح نامه به دستور جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و ودا کہتے ہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بدستور واجہ نویش پدا صلح نامی نویش نہ ودا حمدی نہ سنائی ہیچ چیزی نہیں تو لہذا الہ ہفتم جواب شیئے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمان نویشتے کسی موافقت کت یعنی معنی چیز چونکہ واضح صلح نامہ یا کتابتی ہے بل آ کتابت توکا واضح کسی ودا حمد و سنا نوشتا نبو پکت بسم اللہ کفایت کنگو تو لہذا مہم بہما بسم اللہ در کتابت وقت در کتابت کتاب وقت ہما عمل اختیار کنو ہما رنگ اختیار کنو ہشتمی جواب اسی ہے کہ امام بخاری نظر اسی ہے کہ حدیث حمد و صلاة و شہادت دار مدار گو خطبیان ہے گو کتب نہیں ان معنی اسی ہے کہ اگر انسانی خطبی وانی تقریر کا واضح کا خطبی وانی در خطب تہا در مواعظ و خطبیان تو کا خدا حمد و صلاۃ و شہادت بہانے مستحب اما در کتب کتابی چیزیں نویسی تازگری خدا فقط بسم اللہ کافی ہے حمد و صلاۃ و شہادت اگر نوشتے نلوٹ در عربان تو کا ہم قدیم زمانہ ہم روش ہمشیہ کا اگر خطبہ تقریری بیانی واضح کد آیا کہتا ہوا دا حمد سنا ہمہ چیز وانت جمش کد وقت کا آیا پکت کہتا ہوا دا خطبہ موتی کتابتی چیزی نامی چیزی نوشتے شما بسم اللہ شنوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل گرامی ہمشیہ چمی لہذا امام بخاریہ الہا ہمی عمل انجام لکھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروس تقاریر و موائزہ خطبہ اکوان حمد سنائی اکوان وقتی کہ نوشتے ہی بود نوشتے پکت بسم اللہ شروع کو چمی لہذا یعنی نوشتن مال خاصے آئی کتاب نہیں بسم اللہ پکد آئی نوشتن مال کتاب ہیں و آخر سے حمد سنائی وانا آئی مال خطبہ ہیں خطبہ یہ چیز ہے کہ ایک وانی ہے امام بخاری اچمیر آلی ہیں نہمی جواب اسی ہے کہ حدیث حمد روز حدیبیہ یا منسوخ این حدیث هم جلوتر از روز حدیبیه یا جاریت بل وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز حدیبیه حضرت علی کرم الله وجهو دستور حمد نویسی نلاد بسم الله پکدا اکفایت کو معلوم بک حمد حدیث منسوخ قرار خلاصہ یہ جواب ہن چما ضعیفی جواب دہمی جواب اس یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چارے کے حمد حدیث بسم اللہ حدیث رواج متعارضہ کہ حدیث تسمیہ و بسم اللہ ہم دلالت کن کہ اول شروع بھی حمد ہم دلالت کن کہ اول شروع بھی امام بخاری چارے اگر بحمد شروع بکنے اولا بسم اللہ اول شروع نبی اگر بسم اللہ اولا شروع کنے حمدہ اول شروع نبی یہ تعارض ہیں درمیان دنی حدیثاں او حدیقہ حسنے وقت کہ درمیان دنی حدیثاں تعارض یہ آواجہ کہتے ہیں حدیث بسم اللہ ترجیح دا تو آئیے نوش در اولا حمد اللہ ترگ دا آئی روایت کہتے ہیں آئی چنو پایا نہیں کہ بسم اللہ پائیں یہ ہم یہ کہ اعظم جوابات ہیں بلتا ہوں یہ جواب ہم ضعیف ہیں جواب یازدہمی جواب اسی ایک بلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا کہا ہستے ہیں چارے کہ اگر میں حمد و شہادت و صلات بنویسوں حمد و شہادت و صلات چمینیت زبانی آیا شان چمینیت کلام بوتا ہیم حدیث اگر میں وہ تی کلام اپنے سر بنویسوں نبی کریم سے لازم حدیثہ لازم ہے کہ من چواجی حدیثہ وہ تی کلام مقدم کوشن بھی عددی اللہ وشتہ قرآن لا تقدمو بین اہل اللہ و رسولی لہذا اگر میں یک خطبہ حمد و صلاتی و پلانی بنیسوں چواجی حدیثہ کی آئے گئے کہ بابن کہ پکانا بدل وحیتو کہ انہم العمال بنیات حدیث کی آئے گئے منی کلام چواجی کلام آپ یہ سر بھی خوشی ایک سوئی عدد ایک موت کلامہ چواجی کلامہ مقدم بکنو چمی لہذا آب آجہ احتراز کو تو ہم آوٹی خطبہ و کلامی ترک دا پکت بسم اللہ نوشت بسک آئی معروف ہے خلاصہ یہ جواب ہم صحیح جوابی نہیں ہیں شیطہ ہم کہتے ہیں شکار لست دوازدہ ہمیں جواب اسی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تسمیہ آباد یعنی بسم اللہ آباد حمد نوشتہ مختصر بل ناقلین امام بخاری کتاب آیا پرو گزاشت کتا آیا مسامحت اشکتا علامہ عینی شارح صحیح بخاری آئی نظر ہمشن ہمیں روایت ترجیح داتا ہمیں جواب آکا بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئی شیوٹ کتابہ بسم اللہ ہم نوشتہ کتگت وہم حمدی ہم نوشتہ کتگت بلے بعضی ناسخین کاتبین ناقلین واجی کتاب آیان حمدہ نہ نویشت علامہ عینی دولی شخصیت اگر چیئے جواب پسندیدہ کتاب رہا یہ جواب ہم نظرہ صحیح نئے نزدیک علماء یہ جواب ہم صحیح نئے اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ واجی چیزیں نویشتے ہیں طالب چیزیں جو رب نیستے کہ اوئی کلام شرع اوئی محبکتن دیگی چیزیں بھی نویشتے ہیں مجھے ظاہران امکان نہ داری ہمیں ماں معمولی ملان استاذانی نویشتے ہیں کہ میں نویشتے ہیں بھی میں شاگر جو رکھ نہ کم بکلی کہ اوئی سرا خط کش یا ایک امام بخاری پہ میں شخصیت خلاصہ سیزدہم جواب بعضی بزرگواران داتای محل تہا کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویتی کتابا وقت ایک آئی نوشت اولا آئیے چھ دفتر دفتر نوشت و امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوٹل کہ ہما دفتر اولی کائی نوشتا یک حمدی توینین مناسبین با حالتا رندہ بنویسید ودا بلواجہ موفق نبود اسی ہم بعضی حضرات جواب داتا لیکن ان قدر دلکش نہیں کہ امام بخاری ویت کتاب تا چندہا بار فدا درس دا فدا چتو وقت نرسے بکلی آیا قریب بیست سی سال زندہ بود فدا دیگی درس تدریسی کت آدگار اسی ہم کہتے ہیں کما حق ہو پسندیدہ معلوم نہیں چاردہوں میں جواب ہے کہ بعضی حضرات داتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی کتابہ کہتے ہیں مثل بعضی کتابہائی دیگر اکابر کہ آیاں بعضی ہم بعضی از مؤلفین آیاں اسی کتابہ نے توقع حمدہ بزبان نیارتا فقط ہم بشم زبان اس گوشتا در کتابت نیارتا امام بخاری ہم مصنفین مؤلفین روشا اختیار کو یہ چہاردہ جواب کہتے ہیں بزرگواران داتا دیکھے کہ پانزدہوں میں جوابیں ہم ہس خیر در یہ پانچ چاردہیں جواباں تہا کہ بزرگان داتا میں علماء دیوبندہ بازیہ پکت دو جوابہ پسند کتا یک جوابی ہمشیہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حمدہ بزبان گوشت کتابتی نکوت بل آئی بھمی زبان گوشتا کامل تصور کت پہمتی چک سیمی جوابتو کا موجودت کہ امام بخاری نزدیکہ تحریر و کتابت حمدہ لازم ضروری نہ آئی بزبان گوشت بہمائیہ کفایت کت یا کہ ہمیں جوابا بعضی میں علماء دیوندہ پسند کو دومی ہمیں جوابا بعضی ہنچ میں دیوندیاں پسندیدہ کو کہ حمد مقصود چھ بسم اللہ ود حاصل ہو یعنی بسم اللہ وقت کی جامعہ تمام چیزانی نیازی بحمدہ نمان بعضی ہمیں جواب پسندیدہ کو خلاصہ بعضی حضرات دیگر یہ پانزدہمی جواب داتا پانزدہمی جواب شیخ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آوازی نظر اشیاء کہ اگر انسان یک چیزی نویسید آئی نوشتا گو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشتایا و آ قرآن پاکا باید نوشتی موافق ہمایاں بلی آئی پر برکتی نوشتی بیت و افضل اولا ہمشیہ اگر چیزی واجہ بزبان خطبہ چیزی گوشتا در خطبی تو کہاں ہم آوازی اتباع کنگ بیت تو ہمار رواج بیت قرآن اتباع کا نگمی افضل اولاد رہی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دچارت کے قرآن مقدس صراحتاً دلالت کم با اشیاک مردم یک چیزی کاغذی نامی یک چیزی نویسی کتابت کم اولا بسم اللہ شروع بکا حمدی کسنیک انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل تحاو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمانے کے نامے نویسی با بلقیسہ اللہ قرآن ذکر فرمانی کہ حضرت سلیمان ہم بلائی پیغمبری بل حمد سنا دیگر ننویسی کتاب دوگا فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک یہ آیتا معلوم ہے کہ مردم یہ چیز ہے کہ کتابت کانت ننویسی اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم در کتابات دوگا مکاتبات دوگا کافی ہیں نیازی بحمد نہیں اولا دوم امام بخاری نظر بجانب آ حدیث حرقل ادھام کا حدیث حرقل دیوانی آگئے ہیں شبہ اشکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانی کے بحرقل روم نامی نویسی در آنامی تہا واجا کہستے ہیں بسم اللہ نویسی حمد سناہ چیز نویسی ودا ہم البتہ در خطبیاں واجہ ہمیشہ خطبہ وانتا ودا حمد سنا و شہادت ہمیں جم کتا تو لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یکی ادا لوٹیت کہ من کتاب ہوں نوشتی کتابتی لینی من کتابت ہے نوشتا با قرآنی دستور موافق بھی حضرت سلیمان علیہ السلام در کتابت آوتی بقد بسم اللہ نوئی لہم ہم بسم اللہ کفایت کریں برکت درمش و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کے کتابت نوشتا ہم برائے حرقل روما او دا ہم واجہ کہستے ہیں فقط بسم اللہ نوشتا دیکھا ہم دا صلاتی چیزی نہ نوشتی تلہذا منی کتاب ہے ازباب کتابت ہیں ازباب خطبہ نہیں ازباب فلان نہیں فلہذا محمد کتابہ کہستے ہیں بہما بسم اللہ شروع کرو واجہ بلی ہم اتباب بھی ہم کتاب کتابتی واجیگا ہم کتابتی انہائی موافق دی قرآن پاک ہم کتابتی دستورا کہ اگر سلیمان نقل کا ہم ہمیں نحوی نقل کا خلاصہ پانچ ہمیں جوابی ہمشی ہیں یہ جواب آقا حسن منتحا بندہ پسندی دیتر کنون تمامی جوابات ایک ہے لگا حسن شار دیں جواباتا یہ پانچ ہمیں جواب نظر بندہ راجح تری امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہمی نظریہ امیدیں کہ آواجہ کا سن بسم اللہ گوشت حمد چین چیزان نیا پرائے ہمی نظرہ خلاصہ یہ سوالیت کا ہی چہار دو پانچہ جواب شمائش کت کہ بسم اللہ با حمد چرا نیا یہ جوابات شما الان شکت تمام شکت فلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لفظ اسم درباره لفظ اسم نحویان دو نظر هست لفظ اسم نزدیک بصریین نحویان بصره این لفظ اسم از سموا ماخوزی ای ماخذ سموی کوفیہ نزدیک واسم ای ماده اخذ ماخذ ہم اسم واسم در این مورد کا سے نحویان بصری قول راجح ہیں چرا راجہ ہیں بئی معنی راجہ ہیں کہ اشتقاق مردم ایک چیز یہ کہ چی اگ مادی اشتقاق کا کسی نام کا سے ماخوز ہیں آئی نام ماخذ ہیں حالا یہ ماخوز مشتقی گوشن چوت مشتق من ہوئے مادی آباد ہیں آئی باہم دیگر ہم رنگ ببہم در ترتیب تو کا مشترک بما و دوم آنی جمع مکسر و جمع تصغیر یکسان بیه آنی تو کا تو ادا ماغنی لفظ اسما اگر آئی ابزوره چه سمو بگره سمو بگره آئی تها کسته هیچ اشکال نمانی بکلی شان دینانی ماده اشتقاق یک رنگ بی خوب اسم و سمو مادہ اشیاء کے رنگ بھی ملتا ہے مادہ استقاء کے اشیاء کی قرار گری پدا اسم جمع اسمائی ہے اسماء جمع مکسر ہیں وقتی کہ آئی جمع مکسر اسمائی ہے معلوم ہو کہ آئی واحد کا حصہ مشتق اسم ہے وہمی ترتیبہ تصغیر آئی سمیہ ہے تصغیری کہ سمیہ معلوم ہو کہ آئی کا حصہ یہ محلتا چھے سمو و ماخوز ہیں محلتا تصغیر و جمع کسر جمع مکسر شان اسماء با اصل وتکشان چون یہ عادتا نائن نزدیکا بل اگر چانچہ آئی واسم بکنے تذکیری وہ سہمی ہے آئیے کہ اس نے اوسامی ہے اوک جم اوسام کو اسما حسین کو اسما ہش علاقی نداری بظاہر چمی لہذا اذا مذہب بصری راج ہیں کہ اسم کہا سے کہ سمو ہیں چو واسم نہیں مادی اگر چی اسم بنے گو چمی آہدی اشتقاق اول ہم نبی یا اشتقاق اوسط بنے یا اشتقاق اکبر بنے کرنچہ فصول اکبری تانہ صرف اتحا نمشتے ہیں کہ اشتقاق سے قسم ہے اشتقاق اعلیٰ اول اشتقاق اوسط اشتقاق اکبر مشتق مشتق من ہو وقت ایک چی مادہ ہے اشتقاق اول با معنی موافقت کامل ہے ملکو خلاصہ یہ محتصرین گپی نہیں بسم اللہ اسم آباد لفظ اللہ دیہتا لفظ اللہ اللہ لفظ چونکہ یہ نزدیک علماء محققین علم ذاتی ہیں خداوند ذوالجلال لفظ اللہ اللہ تعالی علم ذاتی آئیے کہتے ہیں اسم ذاتی اسم ذات اسم اعظم اللہ لفظ ہیں آدھر تمام اسماء خداوندی صفات رحمان رحیم علیم حلیم کریم وغیر ذالک ہر چہستا آیا اللہ تعالی صفاتی اسماء لیکن اللہ لفظ اللہ تعالی ذاتی اسم شمار ہے وہی دارہ خصوصیت ہائی ہے کہ خیلی بسیارہ حتیٰ کہ اللہ کسی روحانی مولانا محمد موسیٰ روحانی کہ لاہور بزرگوار گوست مورت میں ہم سنی مردمیا پوت کو بالمحلہ آواجہ آواجہ مستقل یک کتاب نوشتہ منامنتی پتح اللہ بخصائص اسم اللہ یہ کتاب دین چکی جلدی بھی دو جلدی چکے نا کبھی شیعہ دو ہمیں جلدی تقریباً آئی 400-500 خصوصیت خاصیت الحبز اللہ یعنی سلدہ یہ کتاب یہ کل کتاب مضمون ہمیں خواص خصائص و خواص اسم اللہ بس لگے تمام خلاصہ آئی خصائص بحث ابن نبی ہم پتح اللہ ہر قبر و چاری مولانا روحانی رحمت اللہ علیہ اللہ قریق رحمت بکا باس حمد کی اشتبیشی موضوع بارے چین کتاب کسی منی امت چیو دینا نوشتے کتاب واحد کمی واجہ نوشتا چیو دا پیسر این امتا کسی درائی لفظ اللہ این قدری خصائص این قدر خصوصیات این قدر کنجکاوی نکتا دیا آغار کتا اللہ جزا خیر البتہ شیبارہ اختلاف یہاں علماء کہ لفظ اللہ عربی یا عبرانی یا سوریانی یہ لفظ علامہ ابو زید بلخی کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ عبرانی یا قولی سوریانی عبرانی زبان حضرت آدم علیہ السلام تا زمان حضرت خلیل علیہ السلام آنی زبان در عبرانیت اور چدا بعض کہتے ہیں بلا سوریانی زبان مروج بو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمان حضرت عیسیٰ زبان سوریانیت یعنی آن زبان نتوکہ مثلا اللہ نامان اللہ صفات الفاظ دگر دگر اولیاء ودا حریت کے جدا ہیں مثلا معلوم ہے کہ یا مذل کل جبار عنید و دا مختصرین چکو شک پاد کن کہ یا بدو بس یہ عبرانی یا بدو مانا یا مذل کل جبار عنید احیا اشراحیا بمانا یا حی و یا قیو آزمان تو کا آزم لفظ یہ مانا یہ لفظ ہے پھر میکائیل میک بمانے عبد این بمانے اللہ میکائیل بمانے عبداللہ جبرائیل عبداللہ اسرافیل عبداللہ این بمانے اللہ اندر آزمان تو کا عربی عبرانی سریانی این یعنی اللہ خلاصہ زبانان ترخم بل خلاصہ جمہوری نزدی کا یہ لفظ اللہ عربی راج حمشین کا عربی ابو زید بلخی دعویٰ بازی اور بجائے ہوتے ہیں دومی شک یہ اسمی یعنی کہتے ہیں لفظ اللہ اسمی یا صفتی شیعہ محققین کولیشین کی اسم صفتی نہیں اسم اللہ تعالی اسم ذات پدا علمی یا صفتی پدا ہم کسی قولی چیز نہ علمی اسم علمی آئی اسم صفتی نہیں پدا یہ ہم موجود ہیں کہ آیا یہ اسم مرتجلی یا آئی کہاستے مشتقی مرتجل ہما اسم یہ نام کنک آئی مشتق نہیں چی چیز یا جامد مرتجل جامد ہمائی کہ آئی اسراب اشتقاق نیست مرتجل ہمائی کہ آیا اشتقاق ہے گنجائش ہے بل مشتقی نہیں در استعمالی تو کہ آئی با اشتجال بشکلی چنانچہ اللہ تعالی لفظ اللہ آئی مرتجل ہے ہمشی مذہب امام ابو حنیفہ امام محمد امام شافعی از نحویان خلیل بن احمد زجاج ابن کیسان حلیمی امام غزالی امام الحرمین خطابی سیبوی شن درست نظر ہمشی ہے کہ اللہ اسم ذاتی اسم علم آئی مرتجل آئی مشتق و اشتقاق و ماخذ چین چیزی نہیں اشتقاقی نہیں سیبوی رحمت اللہ علیہ قصہ مشہور ہیں کہ امام النحل ہیں واجہ وفات کو گلیا کیا یا بل تمامی عمرہ ہمیشہ کہ سیبوی جلس کو گلیا ما تقولو فی لفظ اللہ ام ماخوزن مشتقن ام لا گوشتی لا اقولو فی شیعن من گو خدای نامہ کار نہیں من گو خدای نامہ من جورت نکنوں کہ من گوشو مشتقی یا غیر مشتقی ماخوزی غیر ماخوزی من سیبوی چنشیا توبہ ہے من کار اللہ نام جر بحثانی فقط میں چکوشوں کہ اللہ نام اسم ذات ہیں علم خداوند ذوالجلال مرتجل وہ آئی کسی جامع جمی صفات والکمالات ہیں وہ آئی بسیتی کہتے ہیں ہنچو خداوند ذوالجلال ذات بسیتے ہیں غیر مرکب ہیں آئی اسم ہمی رولے مائش فضا کے قائل نو پھر یہ وحید ایک پہنچ کو یہ کہ واب دیکھ سے بھائی اللہ تعالیٰ باتا ہو چکو تو گوشتی اللہ رحم کو منے بخشے تو گوشتی اللہ چیئے گوشتی اللہ چیئے گوشتی اللہ چیئے گوشتی اللہ بھائی سے بھائی تو کمینی نامیں عدب کو دیکھ سر چون چرائد نہ کو برو مروچ من تربوت نامیں عدب بخش دے بکلی منے بخش دے برکتا ہمشی اکو من در اسم ذاتا تیلو کام نکو بکلی عدب و حفاظت کو بکلی دیگه مسئله در این موردش اینه که آیا اسم عین مسمی یا غیر مسمی یه البته تعلق با عقاید داری یعنی بحث نزد علماء که مثلا لفظ الله موقع اسم مسمی الله تعالی ذات مقدس ذات واجب الوجود ذات واجب الوجود چی بھی مسمع ہے اللہ لفظ آئی اسم ہے اسی طرح ہم بحث نزدیک علماء در باب عقائد کہ اسم عین مسمع ہے یا غیر مسمع ہے در این موردہ سہ مذہب ہم متوجہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ با یک ادعی بزرگی اشان بہمی جانب رفتا کہ اسم عین مسمع ہے یعنی لفظ اللہ ہما واجب الوجود ذات ہیں، واجب الوجود کہیں اللہ ہیں، ان دیشان درمیانا فارقی نہیں، فرقی نہیں، جدا نہ از ہم دگر بکلی شان، اللہ وشے واجب الوجود مراد گرگ بھی، واجب الوجود وشے اللہ مراد گرگ بھی، ان اسم عین مسمى شمار ہیں، یہ ابو محمد حسن اشعری رحمت اللہ علیہ گروہ بزرگی ہمیں جانب رکھتے ہیں. دومی قول معتزلہ و جہمیہ و کرامیہ، معتزلہ و جہمیہ و کرامیہ شان گوشہ الاسم غیر المسمى، شان اسم غیر مسمى قرار دیں. امام غزالی علامہ ابن تین السوفیان بزرگ ایواجہ ہمیں قولا معتزلیان اختیار کتا، شان گوشن کہ اس مسئلہ مراد ہم لفظ ہیں بذات مقابلہ واضح کنگ بودتا اور ذات واضح مستقلی چیزی، مثلا باو گوشن کہ زید زید زید ازیر یاو دار اسی اسمی، بلے البتہ زید جن یا فردی یا جسمی یا مجسمی انسانی شماریں، شان وشان کے اسم مسمی ذات یا کنہ، بل چشیانو آن سوی استفادہ کنا، حت سوی استفادہ کنا چمشی ذریعہ آن وشان کے قرآن پاک آئی کے حصے مخلوقی سوی استفادہ اشکو، چھتا آن وشان کے آنوشک مثلا لفظ اللہ یا کلمہی، وقتی کہ یہ کلمہی چھ قرآن ہے، لفظ اللہ مقرآنی ہتا قریب 2000 جہا بیشتری ہتا لفظ اللہ در قرآن پاک، آنوشک لفظ اللہ قرآن یا کلمہی، وقتی کہ اللہ کیسے اسم ای غیر مسمی واجب الوجود ہے، ہر چیز ایک غیر واجب الوجود بھی ای مخلوق شمار ہیں، چن معلوم کہ لفظ اللہ کہ قرآن جز ہیں اہم مخلوقی، قرآن ہوتے کہ یا جز ایک مخلوق معلوم قرآن تمام مخلوقی، آیا اس سوی استفادہ کنا امام ابو حسن اشعری چونکہ رمز پہمتا چاری اگر مات چھپو گشی کہ معتزلہ گوشگن تو آدگر آو حدی ماری ای گوشگ لوٹی کہ علیہ عزم اللہ قرآن ہم مخلوقی باوجود کہ اہل سنت نظریشی خلاف انچنی لہذا آواجا گونا اسم عین مسمائن باقاعدہ، یعنی اللہ تعالی صفات کلام ہم اللہ تعالی ذاتی گونا ہم کی علاقہ داری کے آئی جدا گشگ نبی بکلی آئی مخلوق گشگ نبی بکلی. امام غزالی علامہ ابن تیم اللہ علم بچن ذریع آنی مغمیر کو سیمی قولی اسی کہ اسم لا عین ولا غیر، اسم نئے عین مسمائے نئے غیر مسمائے، ہمیں درمیان رشتہ ہستے باہم لیا محققین گروہ قائلہ کہ نہ خیر ادا دیکھ تفصیلی ہے یہ بودتاں صحیح مذہب چارمین ذریع بعض حضراتی شنک اسماء الہیہ صحیح قسمہ بعضی اسمائیں کہ آیا عین مسمائیں مثل موجود ذات قدیم اللہ شان کا ہستان چما اسمائیں کہ شان عین مسمہ شمارا، بعضی اسمائیں غیر مسمہ مثل خالق رازق محی ممیت شان کا ہستان اللہ تعالی صفات عمل غیر مسمہ، بعضی نئے عینن نئے غیر من وزن عینیت شان من وزن غیریت شان مثل علیم قادر حلیم سمیع بصیر و غیر ذالک، یہ اسمائیں خلاصہ کلام اسی ہے کہ درستی اسماء عین مسمہم نہ درستی اسماءم غیر مسمان ہم، البتہ اسم ذات اللہ سبحانہ و تعالی در عام عورت تو کا ہمارا رول ہے کہ موغس کے آئی بقول امام ابو الحسن اشعری عین مسمہ شمارے واللہ تعالی کلام ہنچ معلوم بھی کہ اسماء حسنا با اللہ تعالی تعلق دارا وللہ الاسماء الحسنا جنہی قرآن پاک موجود، خلاصہ یہ چبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہم سادہ شمائش کتا الان شما مروچی چوی امام بخاری کتاب شروع کت و شما یک سوالی که به امام بخاری رحمت اللہ علی طریق آغاز آکاستن گتگا آئیه قریب 15 جواب ہوش کت دگا آئیه کاستن بسم اللہ لفظ اسم مختصرین توضیح مذہبین و عشق و دست بسری کوفی دیکھ مزید شدہ لفظ اللہ بارے مظاہر سلاسی کہا ستا بین علماء آئی ہم شما عشق و حالش میں اس سبق تمام عمر ہوتی ہے ہمیں چکے چاہی آباد میں شما خود با بابا شروع کرنے کے بابن کیف کان بدل وحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوان